Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Ocak Çarşamba. Yıl 2019, ay 1, gün 9, Kasım 63. 1440 Hicri Cemazi el evvel 3, 1434 Rumi Aralık 27. Enerji tasarruf haftası. Günün sözü. İlahlar yok edeceklerini ilk önce deli ederler. Yunan atasözü. Günün şiiri. Aşk. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem, bilirsin. Oysa Allah bilir, bugün iyi uyanmıştık. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde evvelsi gün. Cemal Süreya. Günün tarihi. 29 yıl önce bugün büyük şair Cemal Süreya vefat etmişti. 1931 yılında Tunceli'de doğan şair Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Hayatı gibi eserlerinin çoğu aşk ve sevgi üzerine odaklanmıştır. Şiirleriyle kendine has bir akımı yaratmıştır. Memuriyetlerle geçen hayatı maddi zorluklar ve sağlık sorunları içinde 59 yaşında sonlanmıştı. Vaktiyle müdavimi olduğu İstanbul Bostancı'daki Hatay lokantası Cemal Süreya'yı anımsatan nesne ve hatıralarla doludur. 55 yıl önce bugün, yani 9 Ocak 1964'te edebiyatımıza pek çok eser veren, aynı zamanda aktivist Halide Edip Adıvar İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Kısa Hikayeler adı altında Vincente M'in bir parçasını, bir piyano parçasını dinlettik. Bunun sebebi de bugün 9 Ocak günkü ve Günler Yürümeye Başladı kitabındaki 9 Ocak günkü bölümde kısalığa övgü anlatacak Eduardo Galeano. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kısalığa övgü. 9 Ocak. Philadelphia'da 1776 yılında bugün sağduyunun, Common Sense'in ilk baskısı yapıldı. Yazar Thomas Paine'e göre bağımsızlık sömürgeci aşağılamaya ve bir aslanı olduğu kadar bir eşeği de taçlandırabilen gülünç kalıtsal monarşiye karşı sağduyunun bir ürünüydü. 48 sayfalık bu kitap su ve havadan daha çok yaygınlaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının babalarından biri oldu. 1848'de Karl Marx ve Friedrich Engels şu uyarıyla başlayan 23 sayfalık komünist manifestoyu yazdılar. Avrupa'da bir hayalet dolanıyor. Ve bu kitap 20. yüzyıl devrimleri üzerindeki en etkili yapıt oldu. Stefan Essel'in 2011'de yazdığı Öfkelenin çağrısı toplam 23 sayfadan oluşuyordu. O az sayıdaki sözcük farklı şehirlerdeki protesto depremlerinin tetiklenmesine katkıda bulundu. Binlerce öfkeli insan sokakları ve plazaları, bankaların ve savaş yanlılarının evrensel diktatörlüğüne karşı günlerce ve gecelerce işgal etti. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 475 yılında bugün Bizans İmparatoru Zeno başkent Konstantinopolis'i terk ederek Antioka yani Antakya'ya kaçmaya zorlanmış. Böylece Zeno'nun birinci saltanat dönemi sona ermiş oluyor. 1937'de bugünse Sovyetler Birliği diktatörü Joseph Stalin'in sürgüne gönderdiği Lev Troçki Meksika'ya gitti. Daha sonra orada Stalin'in gönderdiği bir ajan tarafından öldürülecektir. Çekiç'le evet. 1969'da bugünse Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir ay süreyle tatil edildi. Çünkü 6 Ocak günü üniversitede Amerikan Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Robert Comer'ın makam otomobili öğrenciler tarafından yakılmıştı. Tarihte bugün de bu şekilde cereyan ediyor. Şeyden de bahsedelim. Bugün İlhan Berk'in 100. doğum yıl dönümü için hazırlanan Şiir Her Yerdedir. İlhan Berk 100 yaşında sergisi son 2 haftasına girdi. Dün akşam Açık Dergi programında, Açık Radyo'da hem bunu hatırlatmak hem de Türkçe şiirin, bu uç beyinin doğumunun 100. yılını kutsamak için daha önce hiç yayınlanmamış bir İlhan Berk kaydı sunuldu. Evrim Altun'un 2006 yılında yine Yapı Kredi yayınlarında görülen Defter Kapakları sergisi zamanı yaptığı bir kayıttı bu. Dökümü o tarihte Bir Gün gazetesinde yayınlanmıştı. Sesli hali ise ilk defa Açık Radyo'da yayınlandı. ilginç bir özellikle de biraz zorlu bir eskimiş bir ses kayıt cihazıyla olduğu için temizlenmesi gerekti ama bunu da arkadaşlarımız, prodüksiyondaki arkadaşlarımız oldukça başarılı bir operasyonla gerçekleştirdiler. Böyle bir belki 9.30'dan sonra kısa ona da bir kulak vermeyi düşünebiliriz. Küratörlüğünü de Doktor Necmi Sönmez'in tasarımını da Açık Radyo'nun da logosunu tasarlayan Yeşim Demir'in yaptığı sergide İlhan Berk'in Bodrum'da yaşamaya başladığı 1970'ten itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da var. İzleyiciler tarafından interaktif olarak da incelenebiliyor. Üretim sürecine odaklanmış 6 bölümlük bir sergi bu. Omurga 25 şiir kitabı, evren resimler, yörünge kitaplık, kılavuz defterler, kabuk eşyalar ve harfler ve formlandırma çabaları. Arkadaşımız bizim yayınladığımız şeyde de arkadaşımız Evrim Altun 2006'da yaptığı bu söyleşi daha çok defterlerin şairin hayatındaki oynadığı ilginç rol hakkında oluyor. Çok ilginç bir söyleşi, ona da kulak vereceğiz. Evet, şimdi şeye bakalım, günün haberlerine bakalım. Öncelikle bir Çanakkale Boğazı'ndaki gemide bir yangın olduğunu da söyleyelim. Çok sayıda römorkör müdahale etmek üzere geminin bulunduğu bölgeye hareket etti diye bir haber vardı. Bununla ilgili bir gelişme görebiliyor musun Can? 23.44'te olmuş olay muhtemelen söndürülmüştür ya da bu saate kadar yanıyorsa büyük bir yangın olarak da nitelendirilebilir. Tekrardan bir bakayım. Evet, Ro-Ro gemisi bu. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör diyorlar ama doğrusu römork olacak herhalde. Müdahale etmek üzere geminin bulunduğu bölgeye hareket etti deniyor. Gocukburnu mevkiinde bir yük gemisinde yangın ihbarı gelmiş. Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gitmekte olduğu, seyretmekte olduğu öğrenilmiş. Yalnız gemi çok, yani yangın çok büyük olabilir, endişe verici olabilir. Kontrol altına alınmış. Öyle mi? Aha. 242 tır varmış içinde. Kontrol altına alınmış. Evet, iyi bari. Son haber, çünkü bendeki şey 193 metre devasa bir gemi. Türk bayraklı Kezban isimli ama Kezban'ı Q'la yazıyorlar. Kezban. Kezban isimli Ro-Ro gemisinde 240 adet tır olduğu öğrenilmiş. Çanakkale Boğazı'da güvenlik gerekçesiyle bir süre için kuzey yönlü transit gemi geçişlerinin de kapatılmıştı. Neyse, kontrol altına alınmış olduğu haberini. Söndürülmüş demiyor ama, öyle mi? Aldığımıza göre. Valla 8 saat önce yazmışlar haberi. Son olarak da güncelleme gereği görmemişler galiba. Gece haberi olduğu için. Ama ufak bir yerde buldum kontrol altına alındığına dair bilgiyi. Evet, ben T24'ten görmüştüm. 23.44 itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri muafiyeti kapsamında Türkiye İran'dan ham petrol alımına da tekrar başlamış. Bu da önemli bir haber. Dün Diken'den aldığımız bir haber. İran'a yaptırımlar tekrar devreye girmişti. Kasım ayında İran'dan ham petrol alımını bir ay süreyle durduran Türkiye alıma yeniden başlamış. Bu haber de özellikle şeyle bir arada geliyor. Avrupa Birliği de Danimarka topraklarında suikast planlama iddiası nedeniyle özür dilerim, İran'a yaptırım uygulamaya karar vermiş. Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen yaptırım kararını Twitter üzerinden duyurmuş. Twitter olmasa nasıl duyacağız? Nasıl haberimiz olacak böyle şeyler? Twitter'sız hiçbir şey olamaz artık. 2006 ha? Yılında kuruldu Twitter. Ondan önce nasıl duyuruluyordu bu işler? Telgrafla. Telgrafla mı? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar türküsü eşliğinde. Peki protesto gösterileri falan nasıl yapılıyordu Twitter olmadan önce? İnsanlar tepkisini nasıl dile getiriyordu? Dumanla. Dumanla mı? Hı hı. Yerlilerden, özellikle Kuzey Amerika yerlilerinden öğrendikleri teknikleri kullanıyor. Protesto biz gösterisi öyle yapardık. Falan yapıyorlar mıydı? Kimler? Twitter'dan önce insanlar bir araya nasıl geliyorlardı? Kendi görüşlerini nasıl paylaşabiliyorlardı bir konu toplumsal bir konuyla alakalı olan durumlardı? Twitter öncesi hayat yoktu. Yok, Malta yok gibiydi durum. Evet, şimdi devam edelim. Aslında bir de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine özel trenle Pekin'e gitmiş. Yanında da genç karısı olmak üzere. Doğum günü. Pazartesi günü Kim'in zırhlı treniyle Çin'e hareket ettiği yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Bir de böyle Twitter olmasına rağmen gene de spekülasyon çok yaygın. Çin ve Kuzey Kore medyalarında nihayet çıktı haberler, ziyaret doğrulanmış oldu. Kim Il-sung'un doğum günüymüş, pardon, 15 Ocak. Öyle mi? Karısının değil yani. Babasının. Ha, Kim Il-sung. Dedesi Kim miydi? Kim Jong-un. Kim Il-sung mu? Evet. Dedesi. Dedesinin doğum gününü kutlayacakmış. Ne güzel torunlar var, görün işte. Dedesinin doğum gününü kutluyorlar. Evet, ben de haber vereyim. Benim torunlara birisi fark edemez ama öbürü bayağı şey yapar, sarı yeleklileri izliyor, biraz da doğum günlerimizi kutlasın. Neyse, üzgünüm, 15 Nisan'mış, biraz daha var Kim Il-sung'un doğum gününe. Başka bir doğum günü kutlamayı diye bir yerlerde bir şeyler okudum ama tam olarak bulamadım, bulunca size söylerim. Evet, yani bu yıl içinde, yalnız geçen yıl içinde yani, dördüncü ziyareti oluyor Kuzey Kore ile Kim Jong-un'un arası iyi. Kuzey Kore ile Çin'in yani. Ha, kendi çok az mi? Çok az bilgi veriliyor aslında. Dünmüş doğum günü, pardon. Sen de bir karar ver artık. 36 yaşına girmiş ama. Öyle mi? Genç bir lider. İyi ki doğdun Kim. Evet, yani geçici bir anlaşma da yapmışlardı Başkan Trump'la beraber. Mart'ta bitiyor o da. Bak, ona göre geçici ateşkes durumu Mart'ta bitiyor ve tekrar tehlike yükselebilir. Bu arada vahim bazı haberler de var. Onları verelim. Özellikle Kanada'da silahlı kuvvetler Wet'suwet'en bölgesine, yerlilerin bulunduğu egemenlik alanına girdiler. Dün onun haberini vermiştik, hatırlayacaksınız. Evet. Eli kulağındadır ve bu 150 yıldan beri yaptıkları muamelenin aynını devam ettirecekler diye yakınan bir yerli kadın vardı. Demokrasi Now'dan okumuştuk. Şimdi beklenen olmuş maalesef, korkulan olmuş yani. En az 14 kişinin gözaltına alındığı haber veriliyor. Toprak ve su kullanıcıları kendi haklarını ve topraklarını kullanmaya çalışıyorlar. Royal Canadian Mounted Police denen, yani atlı polisi Kanada'nın, karşı karşıya gelmişler. Atlı polise karşı çok kolay değil tabii. Evet. Mücadele etmek. İki kontrol noktasında işçileri sokmuyorlar doğruya. Zorla işçiler sokuluyor çünkü orada petrol bulunacak diye. Çok önemli bir durum var ve First Nations denilen kabilelerin bir araya geldiği ve ciddi bir kampla her türlü petrol başta olmak üzere çevre yıkımına, çevre taarruzuna karşı çıktıkları bir durumdu. Ve kendi içme sularını fracking denen bu kaya çatlatma yöntemiyle, boru hatlarına izin vermemekten başka suçları olmayan bu insanlara bu şekilde saldırı normal midir diyorlar. Naomi Klein, kendisi de Kanadalı yazar ve aktivist, Kanada için utanç verici bir gün demiş. Utanç dolu bir gün. Çünkü kendisini özellikle de hepimize bolca reklam yapıldı biliyorsunuz. Yakışıklı, güzel Trudeau. Pierre Trudeau. Pierre miydi? Justin. Babasının adı Pierre'di. Ben karıştırdım. O da Kanada başbakanıydı. O da yakışıklıydı. O da mı böyleydi? O da böyleydi. Şimdi Kanada için utanç verici bir gün. Yani kendisini çünkü progresif, ilerici bir lider olarak, iklim konusunda özellikle ve yerli halkları konusunda fevkalade ilerici bir lider olarak pazarlamıştı. Lider rezalet aslında. Çünkü Salı günü bütün dünya çapında 50'den fazla protesto düzenlenmişti. Bu First Nations denilen yerlilerin TransCanada şirketinin kıyı bölgelerindeki Coastal GasLink adı verilen, yani gaz boru hattı yapmasına çalışıyorlar. Ve bunların Wet Suwet N denen bölgede adı bu. Kanada polisi yalnız bir şeyden yerlilerin ve su ve toprak koruyucuları diyorlar kendi adlarını, öyle veriyorlar kendilerine o adı. Onlara karşı giriştikleri saldırıyı, yani yıktı kampı filan polis ve 12'den fazla insanı da biraz önce söylediğimiz gibi gözaltına aldı. Sebep nedir bilmiyoruz. Yalnız Naomi Klein hakikaten şey diyor, yani utanç verici bir durum bu. Yani bütün her şey tümüyle güvenilir bir iklimle asla bağdaşmayan bir boru hattıyla, gaz boru hattına için yapılan bütün hakların ayaklar altında çiğnendiği bir durum demişler. Unistoten denen bir kamp da var. Aynı şeyler orada da oluyor. Bunu daha önce Bikem Ekberzade ilk Standing Rock, Dikilen Kaya programında düzenli olarak yayınlayacağımız, perşembeleri 15 günde bir yayınlayacağımız programların ilkinde söylemişti. Ve önümüzdeki haftada bununla etraflıca konuşma fırsatı da bulacağız. Yani Unistoten'lerin sözcüsü, kampın sözcüsü Freda Houston da burada evimdeyim, kendi toprağımın üzerindeyim, suyum yok ve hiçbir insan bu şartlar altında ayakta kalamaz, hayatta kalamaz ve TransCanada'nın bu Coastal GasLink denen, yani kıyısal gaz bağlantısı denen projeleri suyu tehdit ediyor. Biz toprağız, toprak da biziz diye bir Twitter atmış, tweet mesajı evet. Atmış. Peki bu Justin Trudeau denilen yakışıklı devlet başkanı nasıl bu kadar popüler oluyor? Hangi yolları kullanarak bu popülaritesini sağlıyor diye soracak olursanız, tüm bu olaylar yapılırken sesini çıkarmayan, belki de emri veren Justin Trudeau, bir diğer taraftan da Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi arayarak Japonya'nın ticari amaçlarla balin avına başlaması kararı konusunda kendisinin endişe duyduğunu açıklıyormuş mesela. Bunu da basın açıklaması olarak böyle bir konuşma yaptığını duyuruyormuş başkanlık ofisinden. Balinaları ofisinde. Seviyor ama yerlileri sevmiyor olamaz mı? Yani adamın kişisel tercihi bu yani. Balinaları sevip yerlileri sevmemek. Evet. Olamaz mı böyle bir şey yani? Olabilir. Ben ikisini de severim ama Justin Trudeau'yu sevmiyorum. Greenpeace'den Mike Hudema da şey demiş. Tamamen silahsız yerli, kendi haklarını ve topraklarını savunan tamamen silahsız insanlara, yerlilere karşı Kanada'nın cevabı bu olacak ha. Bravo demiş yani. Çok aslında üniformalı polisler ve kamuflaj giysileriyle Emergency Response Team'de, özel kuvvetler de işin içine girmiş taktik. Ve Toronto Star gazetesinin belirttiğine göre polis bir şeyin, kampın üzerinden çıkmış, tellerin üzerinden aşmış ve ikinci bir ablukayı gerçekleştirmiş. Yani kamp üyelerinin kendilerinin kurduğu bir ablukayı önlemeyi etraflarından dolaşmış. Ondan sonra da tutuklamalara başlamış. Suç ne? Kamp yapmak. Bizatihi var olmak değil mi suçları? Ve geçici bir özel alanda meydana getirmişler, kurmuşlar ve diyorlar ki Mountie deniyor onlara, atlı polislere. Hem özellik hem de güvenlik. Bak işte. Hem özel hayatın korunması, kimin özel hayatı acaba? Şirketin herhalde. Ve bir de güvenlik, kimin güvenliği acaba? Şirketin herhalde. Yani hem kamuoyunu hem de medyayı bir yer, bir mesafede tutmamız lazım. Küçük olması lazım diyorlar. Çok ağır, yani zaten dün Democracy Now'dan bir aktivistin sözlerinden aktardığımız gibi, Kanada'nın ilerici olduğu ve 150 senedir gayet iyi muamele ettiği gibi yalanları açığa çıkaracak bir şey çok yakındır saldırı demişti. hiçbir şeye aldanmayalım. 150 yıldır beyazlar bize bunu yapıyorlar. Yapmaya da devam edeceklerdir diyorlar. Yani ilk First Nations'da bir uzlaşma yapacağım demişti. Bir de öyle bir sözü vardı. Onu da burada okumuştuk. Evet. Uzlaşacağım demişti. Wet'suwet'en halkıyla bu konuda. Fakat daha da Common Dreams'den okuduğumuza göre pazartesi günü de zaten TransCanada diyor ki First Nation liderleriyle, birincil uluslar liderleriyle bütün yol boyunca, boru hattının geçeceği yol boyunca anlaşmalar yaptık diyorlar. Halbuki hiçbir şekilde danışmamışlar geleneksel reislerine, başkanla kabilenin reislerine ve bunu imzalayan varsa da bunlar yerlilerin kanunları, kuralları gereğince böyle bir izne sahip değillermiş yani. Böl ve yönet de görüyoruz. Yani bütün özelliklerini görüyoruz kolonyalizmin ve bu da Kanada değil mi? Çok güzel. İşte böyle bunun takip edeceğiz herhalde. Cem Ekberzade de takip ediyor. Evet, yakın. Bu arada kamp demişken doğrudan alakası yok ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Mehmet Özhaseki Ankara'ya plaj getireceğini ve kamp yapılacak alanları ortaya çıkaracağını söylemiş. Ankara'ya deniz mi getirecek? Deniz olmayan kent Ankara'da vatandaşların bu özlemini gidermek için başkentin göl ve göletlerle kumsala dönüştürüleceğini söylemiş. İpek yolunda kamp yerleri kurulacağını da söylemiş aynı zamanda. Sonunda oluyor. Oh, rahatlamıştır bütün Ankaralılar eminim. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Göl başına gidilirdi eskiden. Şimdi başka bir şey olacak herhalde. Muhtemelen. Kamp demişken bir de İzmir Ege Üniversitesi'nin kampüsü, yani yerleşkesine de şey yapılıyormuş. Halk bahçesi, millet bahçesi pardon. Üniversitenin bahçesine mi yapılıyormuş? Evet. Millet bahçesi. Aynen öyle. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Yani anomi diye adlandırdığımız duruma çok benziyor. Emil Durkheim'in İntihar kitabında ayrıntılı olarak tarif edildiği gibi Türkiye'den iplerin çözülmekte olduğu, dikişlerin attığı, toplumsal bağların çok zayıfladığı, yalnız Türkiye'den değil tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da da var ama böyle bir gidişat var. Ege Üniversitesi'nin koruluğuymuş, ben yanlış söyledim, düzeltir, özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Ege Üniversitesi kampüs alanına, yo doğruymuş, kampüs alanı yakınına millet bahçesi yapılacağını söylemiş. Lojmanlar bölgesiymiş kampüs alanı dışında. İçinde mi dışında mı tam belli olmuyor haber ama lojman bölgesiyle Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanda yapılacakmış. Talimat verilmiş, çalışmalar sürüyormuş. Rahatladın değil mi? Ankara'ya hayvanat bahçesi bile yapılacakmış. Ne? Hayvanat bahçesi mi? Evet. Sene olmuş. 2019, hala belediye başkan adayları seçim vaati olarak hayvanat bahçesi kazandıracaklarını söylüyorlar. Dağ gorillerinin sayısı birkaç yüz kadar kaldı Kongo'da. Dağ gorilleri. Birkaç tane de dağ gorili getirirler artık herhalde, türleri bitmeden önce. Kaldırılan hayvanat bahçesi için iki tane yer tespit ettik şehrin dış çeperinde. O iki yer daha sonra anketler vasıtasıyla Ankara halkına sorulacak. Hangisi uygun derlerse oraya yapılacak denilmiş hayvanat bahçesi. 2019 yılına gelmişler, hala hayvanat bahçesi yapacağız size, bize oy verin diyorlar. Hayvanat bahçesi kadar ters bir kavram bir tek şeyde olabilir herhalde. Vicdana ve her şeye ters. Bu denizler için yapılan hani bir şey. Aquapark. Aquaparklar olabilir. O daha da kötüsü o. Evet, böyle. Şimdi kısaca da söyleyelim diğer haberleri. Ve ilk yarım saati kapatalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri muafiyeti kapsamında Türkiye'nin İran'dan ham petrol alımına tekrar başlaması bir anlam ifade ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Hı hı. Ama Bolton Cumhurbaşkanı'yla görüşmeden gitti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Post Büyük Bolton, Erdoğan'ın dış politika baş danışmanı İbrahim Kalın'la 2 saatlik süren bir görüşme yapmış. Çekilme için uygun bir hızda ifadesi kullanılmış. Ama Trump ayrı, adamları ayrı konuşuyor demişler. Mecliste gazetecilerin operasyonun zamanlamasına ilişkin sorusuna da her an olabilir yanıtı vermiş Erdoğan. Bu da önemli bir gösterge. İbrahim Kalın da iki kırmızı dosya vermiş. İçi mi dışı mı? İçi olur mu efendim? Dışı olacaktır tabii ki. Aa, İçi olduğu zaman okuması zor olmaz mı onun? Donald Trump gibi bir insana karşı gidip kırmızı dosya mı vereceksiniz içi? Ama özel gözlük de verirsin. Üç boyutlu diyorsunuz. Üç boyutlu. 3D. Fırat'ın doğusunun yanı sıra Münbiç'i de konuşmuşlar. Amerikalı muhataplarımıza bu sürenin daha da uzamaması konusunda görüşlerimizi bildirdik demişler. İbrahim Kalın yaptığı açıklamasında bunları söylemiş. Evet, bunu biraz daha açabiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton sıkıntılı bir Ankara ziyareti yaptığı belirtiliyordu. Serkan Demirtaş'ın da BBC Türkçe'den belirttiğine göre bu Türkiye'nin Suriye harekatı her an başlayabilir mesajıyla sonuçlanmış. Gayet havada savaş rüzgarları da estiği söylenebilir. İdlib civarında zaten savaşlar ve çatışmalar devam ediyor. Bu El-Kaide'nin uzantısı olan Nusra'nın şu andaki konum ismi Hayat Tahrir Şam'dı galiba. Heyet Tahrir Şam. Heyet Tahrir Şam. Heyet Tahrir Şam ile Türkiye'nin desteklediği Nurettin El-Zengik Tugayları gibi oluşumlar, Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenleri çatışmaya girmişler. Şiddetlenmiş hatta çatışmalar. Rejim karşıtı gruplar kendi aralarında yaptıkları bu kavgada ölü sayılarının arttığından bahseden haberler, evet, var. Çok yani hem heyetten geliyor hem de diğer ordu, Özgür Suriye Ordusu adını veren gruptan, yani heyetten de ordudan da bir de başka bir ismi olan bir kuruluş vardı, unuttum şimdi, ondan da gelen çok çatışma ve ölü sayısı geliyor maalesef. Öte yandan sivil da sivil kayıpları da var. Evet evet, sivil kayıpları da var ve Suriye'de istikrar gücü planı masaya yatırılmış ama YPG konusunda Deutsche Welle Türkçe'nin bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri ile orta yolu bulmakta zorlanan Ankara, Suriye'de istikrar gücü kurulması teklifine Amerika'dan yanıt bekliyormuş. Sonuç olarak Deutsche Welle'nin attığı başlığa göre Türkiye Amerika Birleşik Devletleri çekilmeden saldırmayacakmış, tırnak içinde söyleniyor bu durum. Evet, karışık bir durum var, ona bakacağız. Bir de dediğimiz gibi gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın içinde bulunduğu çalkantılı anomik duruma işaret eden bazı haberleri de vereceğiz ama şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. I dreamed I saw Joe Hill last night. Alive as you and me, says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake, Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes. Joe says what they forgot to kill went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. Joe Hill adlı şarkıyı Pete Seeger ve arkadaşlarından dinledik. Joe Hill girdi düşüme gece. Ölen o değilmiş sanki. Şaştım kaldım başucumda görünce. Joe dedim. Be 10 yıla vardı öleli. Kimmiş ölen diyor Joe. Dipdiriyim yüreğimin izniyle. Turgay Gönenç ve Mehmet Doğan tarafından çevrilmiş bir Amerikan türküsünü. Aslında biz bu çeviriyi de bizim elimize ilginç bir tesadüf sonucu, tesadüf de demeyeyim, ilahi bir buluşma sonucu elimize geçen Dünya Şiiri Antolojisi'nden aldık. Amerikan Türküsü, Amerikan Şiirleri bölümünden antolojiyi hazırlayan İlhan Berk ve onun da 100. yılını anacağız bugün öğleden sonra, saat 9.30'dan sonra. İlhan Berk'in Milliyet Yayınları'ndan çok uzun yıllar önce 1974'te birinci baskısı çıkan kitabını da bir dinleyicimiz bize göndermişti. Ve Alper Günel'in gönderdiği bu kitap daha da garip bir tesadüf sonucu bizim müteveffa genç yaşta vefat eden gececi arkadaşımız Levent Targun'un kitaplığından, 1979'da edinilmiş bir kitabıydı. Her şey, tesadüfler birbirini kolluyor diyelim. Joe Hill. Belki bir daha çalarız İlhan Berk'in anması sırasında bugün 9.30'dan sonra. Şimdi Açık Radyo burası ve saat 8.43 devam ediyoruz. Tuhaf olaylar zincirinden ben yorumlayamadım, tam ne olduğunu bilmiyorum ama Bolton'la görüşmedi. Sıkıntılı Ankara ziyareti Türkiye'nin Suriye harekatı her an başlayabilir mesajıyla sonlandı diyor Serkan Demirtaş'ın. Bolton'un sözcüsü de bir açıklama yapmış. İlk açıklamayı, görüşmeler 2 saatten fazla sürmüş görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Politika Başdanışmanı İbrahim Kalın da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den oluşan Türk heyetine başkanlık etmiş. Bolton başkanlığındaki heyete de James Jeffrey ve Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililer, bayağı ayrıntılı bir konuşma. İlk açıklamayı da Bolton'un sözcüsü Gareth Markey yapmış ve çekilme için uygun bir hızda ifadesi kullanılmış. Kuzey Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızda çekilmesi konusunda verimli görüşmeler yaptık demiş. Yani bir başlangıç olduğunu, temasların bundan sonra da hem askeri hem de siyasi düzeyde süreceğini bildirmiş oluyor. Fakat Erdoğan'ın mecliste gazetecilerin operasyonun zamanlamasına ilişkin sorusuna da her an olabilir yanıtı da bunun yani Trump'ın ayrı, adamlarının ayrı konuştuğu şeklinde bir açıklama. Ankara'daki görüşmelerden çok memnun olmadığı izlenimini de vermiş oldu diyor Serkan Demirtaş'ın BBC Türkçe'den haberi. Erdoğan meclis grubuna hitap ederken de bu rahatsızlığını net şekilde ortaya koymuş. Şu hususu da özellikle belirtmek istiyorum demiş. Amerikan yönetimleriyle daha önceden de yaşadığımız bir durum bu görüşmenin ardından yeniden karşımıza çıktı. Biz Sayın Trump'la bu net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen yönetimin farklı kademelerinden farklı sesler gelmeye başladı. Bununla birlikte Sayın Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı ve buradan çekilme konusundaki kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 üssünden bahsediliyor. YPG'ye verilen silahlardan bahsediliyor. Ve toplu, yani birlikte yapılan tatbikatlar ya da nedir şeyler, denetim, evetler de vardı. Devriye. Devriye, onu hatırlayamadım bir türlü. Amerika Birleşik Devletleri basınında geçen hafta çıkan haberlerde de Washington yönetiminin YPG'yi koruyabilmek için Türkiye-Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturmayı düşündüğü de yer almıştı. Kalın sorular üzerine Amerika'nın ne tampon bölge önerdiğini ne de basında çıktığı gibi haritalar sunduğunu açıklamış. Böyle bir durum var. Erdoğan'ın Bolton'u kabul etmemesi iki taraf arasında sorunların derinliğini gösteriyor diye de bir haber analiz vardı. Bu da Biyanet'teydi. Belli değil ama Suriye, Rusya'da Kürtlerin statüsüyle ilgili Suriye yönetimini ikna etme aşamasında deniyor. Çekilme konusu bulanık. IŞİD'le mücadelenin Türkiye'ye bırakılması da gerçekçi değil diyorlar. Karmaşık bir yorumlar zinciri var. Pınar Tarcan hazırlamış onu da. Şeyden durum belli değil yani. Biyanet'ten. Ama Erdoğan'ın Bolton'la görüşmediği ve muhatabı İbrahim Kalın'dır dediği kesin. Sözcü gazetesi de buna sevinçten uçmuş başlığında. Böyle şey diyor. Güle güle Bolton filan gibi. Bir laf da şimdi hatırlayamadım. Bir daha bakmam lazım. Hah, Postbeyik bizim de kullandığımız terimi kullanmış. Trump'ın danışmanı Bolton umduğunu bulamadı. Postbeyik arkasına bile bakmadan gitti diyor. Arkasına bakmamış mı? Postbeyik mi? Postbeyik. Önüne bakmış. Önüne bakmış. Ya da sağına soluna bakmış olabilir. Bıyık altından gülmüş mü gülmemiş mi onu bilmiyoruz. Sözcü gazetesine. Evet. Ne münasebet canım. Evet haklısın. Evet şimdi bu böyle. Yani çok dünyada yani bir yandan da istikrar ve barış gücü planlarından bahsediyor Deutsche Welle haberlerinden. Ama bu böyle. Trump ayrıca kendisi de bu sırada yeni dönem için bir konuşma yapmış ve ırkçılıkta, kadın düşmanlığında ve doğa düşmanlığında eşi benzeri görülmemiş bir konuşma yapmış. Çok büyük eleştiriler almış. Ama ayrıca eleştirilerle fazla ilgilenmiyor. Demokratlara da bir çağrıda bulunmuş. Meksika duvarının finansmanına onay verin. Bu kriz bitsin. Hükümetin kapatılması krizi demiş. Yüz binlerce işçinin işlerini yani para alamadıkları bir durum var. 5 milyar 700 milyon dolar istiyor. Önce Meksika yapacak demişti ama vazgeçti. Bütün zaten yalanların hesabı da var. Günde 83 kadar yalan söyleyebiliyor. Günde 83 tane yalan mı? 70'in üzerinde yani. Yalan söylemiş olmayayım şimdi ben de sana. Yani Washington Post onun hesabını tutuyor. Yani 2 yılda 8 bin filan yalan söylediği açıkça tespit edilmiş durumda. Washington saatiyle 21'de başlayan konuşması sabırsız bir insan olduğu için 8 dakika sürmüş ve bütün televizyonlar tarafından önde gelen naklen yayınlanmış. Ülke güvenliğiyle ilgili demiş, Meksika sınırına duvar örülmesi, çelik duvar kısa sürede maliyetini karşılar demiş. Ulusal acil durum ilan ederim demişti ama etmemiş. Cumhuriyetçiler ve demokratların kongre liderlerini işi bitirmek için bugün Beyaz Ev'e de davet etmiş. 45 dakika sürecek bir görüşmede çözülür bu iş demiş. 45 dakika. Evet. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise Trump konuşması sonrasında ortak açıklamada neden olduğu hükümet krizine son versin diye ortak açıklama yapmış. Ülkeyi öfke kriziyle yönetmekle suçlamış New York Senatörü Chuck Schumer. Demokratların lideri. Amerika'nın sembolü de özgürlük heykeli olmalıdır. 9 metreden yüksek bir duvar değil demiş. Dünyanın en yüksek duvarını yapacak. Çelik duvar yapacak. Çelikten hem de. Ve devasa yani Türkiye'nin delmesinler diye. Yani. Sen sana bir hemen minik bir araştırma konusu vereyim. Buyurun efendim. Türkiye'nin Suriye sınırı mı büyük yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırı mı büyük? Ona bir bak. 9 metreden yüksek. 18 gündür hükümet kapalı. Meksika sınırına duvar örülmesi Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi. ama olmamış oldu. Meksika'ya ödeteceğim demişti ama buna zaten kimsenin inandığı da yoktu. Trump'ın bütün diğer sözleri olduğu gibi bu da inandırıcılıktan çok uzaktı. Biri 3200 kilometre, diğeri 911 kilometre. Meksika sınırı büyük değil mi? Evet. Zaten Amerikalıların %25'i bilmiyorlar ama komşularının iki komşusu var. Biri Kanada kuzeyde, öbürü de güneyde Meksika. Başka yok yani. Hı hı. Evet, %25 bilmiyormuş ama. Peki devam edelim. Bu böyle karışık bir durum. 18 gündür hükümet kapalı. 800 bin federal çalışan ya da zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmış insan var. Hükümet kapandı. Shutting down diyorlar buna. Bu da ilginç bir şey. Trump geçen hafta hükümet aylar hatta yıllarca kapalı kalabilir demişti. Buna hazırlıklıyım demişti. Buna hazırlıklı Amerika Birleşik Devletleri buna hazırlıklı mı bilmiyorum. Evet, şimdi devam edelim. Gazeteci Pelin Ünker Paradise Papers yani Cennet Belgeleri yazı dizisiyle ilgili Binali Yıldırım ve çocukların açtığı davada para ve hapis cezasına çarptırılmış. Ve Ünker kendisi de şey demiş, Cumhuriyet Gazetesi'nde 2017 sonunda Kasım'da yayınlanan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki, Malta yok değil ya, hı hı, offshore şirketlerini konu alan Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle 8660 lira para cezası, kuruşu yok galiba, ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış. Neden hapis cezasına çarptırılıyor? Yalan haber mi bu? Bilemedim. Şimdi böyle evet, sorunca. Ama bütün dünyada zaten şey, yani kolektif bir gazeteciler topluluğunun ortak şeyiydi. Birçok gazetenin ortak şeyiydi ve Cumhuriyet'e de onlar bilgi vermişlerdi. Evet. Yani birlikte. İlginç. Yani ilginç hakikaten. Ceza çıkacağı belliydi demiş Pelin Ünker'de. Deutsche Welle Türkçe yaptığı açıklamada. Benim yaptığım haberlerde ceza gerektirecek suç unsuru içeren bir ifade yok. Binali Yıldırım'ın avukatının iddiası gibi bir şey de yok. İçinde iftira, hakaret, hiçbir şey yok. Zaten kendisi de kabul etmişti haber içinde yer alan şirketleri. Hem şirketlerin varlığını kabul edip sonra da dava açıp bir de ceza almak dünyada bir ilk oldu. Dünya rekoru demiş Pelin Ünker. Hakikaten doğrusunu istersen biz de bilmiyoruz. Yani İstanbul 2. Asliye Ceza Binali Yıldırım'ın oğullarının offshore şirketlerine haber yaptığı için Cumhuriyet Gazetesi'nin eski muhabiri Pelin Ünker'i hakaret ve iftira iddiasıyla 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 8660 lira para cezasına mahkum etti diye gazetecilik suç değildir Paradise Papers etiketli Twitter hesaplarından iletiler paylaşılıyor. Hı hı. Haber yapmaya devam etmek gerekiyor. Aslında burada amaç yıldırmak demiş. Tüm dünyada yayınlandı çünkü. İşte benim de söylemek istediğim şey buydu. Alman Süddeutsche Zeitung ünlü gazetesine, Almanya'nın en önemli gazetelerinden biri, ona sızdırılan ve aralarında 40'a aşkın ülkeden politikacılarında bulunduğu kişi ve büyük şirketlerin offshore hesapları ve paravan şirketler yoluyla bütün dünyanın bildiği ama göz yumdu bir durum yoluyla vergi kaçırma uygulamalarını açığa çıkaran Cennet Belgeleri ya da Paradise Papers deniyor. Büyük ilgi yaratmıştı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu yapmıştı bunu. Hı hı. Onun da üyesi olan Pelin Ünker'in haberi de dünyadaki diğer medya kuruluşlarıyla eş zamanlı olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Bu dünyada bir ilk hakikaten. Uluslararası bir olayı hapis cezasına vermeleri çok ertelemesiz üstelik ilginç. Bir başka ilginç haber de kapatılan Karşı Gazetesi davasında hakkında tahliye kararı verilen ama savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan eski gazeteci ve Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Eren Erdem yeniden tutuklanmış. Akşam saatlerinde. Evet. Yakalama kararı çıkarıldı. Yani serbest bırakılmadan yakalama kararı çıkarıldı. Yok. Serbest bırakıldı mı? Bırakılmış, evet. ama sonra yeniden tutuklanmış. Bilmiyorum, ben de onu takip etmekte zorluk çekiyorum. Bir hakim de çoğunluğun görüşüne katılmamış. O üye hakim Çağlayan Özbay da sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması yeterli olur, ölçülü olur. Bu tedbirlere karar verilerek sanığın serbest bırakılması görüşünde olduğuna muhalefet şerhi koymuş. Ama öyle işte. Biliyorsunuz silahlı terör örgütü içinde örgüt üyesi olmamakla beraber, hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek filan. Evet. Yeniden tutuklandı. Çok, bu da dünyada ender görülen şeylerden bir tanesi. Daha da ilginç olanı, eski Cumhuriyet Halk Partisi vekili Eren Erdem'in babası da tepki göstermiş karara. O da şey olmuş. Yani cezaevinin önünde karar hakkında o talimatı veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun. Ne ben ne de oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin diye konuşmuş babası. Ama işinden atılmış. Özel sektörde çalışıyormuş anladığım kadarıyla. Hasan Eren Erdem'in babası ve Hasan abi adı. Öyle. Dün gece, belki gece yaşanan skandal sonrası da Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurmuş. Eren Erdem'in babası Hasan abi diyor. Hasan Erdem herhalde. Dün gece yaşanan skandal sonrası boyun eğmeyeceğiz dediği için az önce işinden çıkarıldı. İş yeri sahibi ne demiş? Artık birlikte çalışamayız demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli diyor. Yani anomi diye boşuna söylemiyoruz. Çok ilginç bir karar var. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savunmasını beğenmediği avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında ne karar vermiş? Zorla Bakırköy ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılması, tımarhaneye kapatın demiş. Hı hı. Mahkeme avukatın şeyini beğenmeyince. Fakat karar üst mahkeme tarafından bozulmuş. Köylüoğlu'nun reddi hakim talebi de kabul edilmiş. Akıl hastanesine yatırım kararı veriyor. Mahkeme heyetinin hakkındaki reddi hakim talebi de kabul edilmiş. Ve Muhittin Köylüoğlu nezdinde bütün avukatlara yapılmaya çalışılan baskıya karşı itirazlarımız kabul edilmiş. Bu ayıptan dönülmüştür diye de bir açıklama yapmış İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi. Para alamadığı için kendini meclise zincirleyen TOKİ işçileriyle ne olmuş? Gözaltına alınmışlar. Evet. Mamak'ın Gülseren Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında çalışıyorlar. Yani meclise zincirlemek olmaz. Öte yandan çok ilginç bir şey daha var. Ceren Damar cinayetinde 27 yaşında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar'ın sınavda kopya çektiğini tespit ettiği Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci tarafından 2 Ocak'ta öldürülmüştü. Sessizlik sürüyor akademik dünyadan ve herhangi bir yerden pek ses gelmiyor bu konuda. 2017 yılında araştırma görevlisiyken 2 öğrenci tarafından darp edilen ve burnu kırılan Emre Yılmaz da üniversite yönetiminin bütün uyarılara rağmen tehdit ve şiddet vakalarını görmezden geldiğini söylemiş. BBC Türkçe ile temasa geçmiş Yılmaz ve aldığı tehditleri de üniversite yönetimine ilettim demiş ama hiçbir önlem alınmadı demiş. İlginç değil mi? Dilekçesinden bir ay sonra darp edilmiş. Öğrenciler, sigara içen öğrenciler dövmüşler onu. Osmaniye'de iki grup arasında çatışma çıkmış. Kadirli ilçesinde. Anahtar kelimeyi alayım. Olayla aralarında ne varmış? Husumet. Evet, doğru bildin. Daima husumet oluyor. Ateş açılmaya, tabancalarla ateş açmaya başlamışlar. Dün akşam gece 23 sıralarında oluyor. 7 Mart Mahallesi Andır'ın caddesinde. Başından yaralananlar, göğsünden yaralananlar var. Firari şüpheli aranıyormuş. Yani tamamen toplumsal zincirlerin kopmakta olduğunu gösteren bir sürü olay var. Şeyde de Almanya'da da yüzlerce politikacı ve ünlünün şahsi bilgilerini internet üzerinden yayınlamakla suçlanan bir zanlı özel verilerine ulaştığı şahıslara duyduğu kişisel öfke nedeniyle böyle bir eylemde. Kızıyormuş onlara. Sinirlenmiş demek ki. Sinirlenmiş, kızgındım demiş o da. Bir tane güzel haberle kapatalım bunu. Dünya dama turnuvasında şampiyon olmuş. Yüksek Kahve. 40 yaşında. İsmi neydi? Diyarbakır'ın ofis semtinde 40 yıllık bir Yüksek Kahve var. Ha, Yüksek Kahve. Ha, mekanın ismi. Mekanın ismi. Orada tıklım tıklımmış. Hatice Kamer'in harika bir röportajı var. BBC Türkçe'de. Dışarıda buz gibi bir hava var ama durum kahvenin müdavimlerini engelledi. İçeride yaklaşık 50 kişi hem sobanın sıcağından hem de içerideki kalabalıktan kahvenin camları buğulanmış. Yaşlı müşterileri meraklı bakışlarıyla karşılaşıyorum. Girişe kurulmuş iki tablonun üzerindeki rengarenk kehribar tesbihler alıcısını bekliyor diyor ama dumanı tutan taze çaylar masalara servis edilirken bir grup dama oynuyor. Şampiyon orada demiş yaşlı bir amca. Böyle çok ilginç. Nihat adlı bir oyuncu. Yani 60'larında gösteren Remzi adlı oyuncuyu birkaç hamlede yeniyor. Bu kadar kısa sürede yenilmiş olmak Remzi'nin gücüne gitmiş gibi görünüyor ama yenmek kadar yenilmek de oyunun doğası diyor. Centilmence elini uzatıp ne de olsa şampiyonumuz diye el sıkmış. Dünya şampiyonu olmuş Nihat. 30 yaşında birkaç hafta önce Kuveyt'te yapılan dama turnuvasında şampiyon olmuş. Diyarbakır'ın en iyi dama oyuncularının bir araya gelip müsabakalar yaptığı belli başlı mekanlardan biri de Yüksek Kahve. İlginç değil mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz kendisini. 2013'te de Türkiye şampiyonuymuş. Kuveyt'te de şampiyon olmuş. Ve Kuveyt'te abini yenerek şampiyon olmuş. Abisini mi yenmiş? Evet. İkisi şey yapmışlar. Ve stratejik olarak stratejik düşünmeyi gerektiriyor demiş. Evet. Böyle bir şey işte. Peki. Dünya dama şampiyonu Diyarbakır'dan çıkıyor. Demek ki hayatta da bir şey var. Kredi borcu, kartı borcu da devlete devredilmiş. İşte geçtiğimiz hafta söylemiştim bunu hatırlıyorsunuz. Evet, kulüplerin ödemeleri neden Ziraat Bankası tarafından yapılıyor da benim kredi kartı borcum yapılmıyor diye. En sonunda cevap verildi ve yapılacakmış. 2,5 milyon kişiye bedava elektrik verilecekmiş. Bedava elektrik mi verilecekmiş? Hmm. Korkunç değil mi? Elektrik ama elektrik vermeyi işkence anlamında kullanmıyorlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Evet. Şeyden bu Papa'dan başlayalım diyorum. Oradan diğer konuya intikal ederiz. Yani dünyada amip gibi çoğalan otoriter rejimler konusu. Papa bu geçen pazar günü İsa Peygamber'in vaftiz günüydü. Malum Epifani yani. O vesileyle bir konuşma yaptı ve Akdeniz'de bu bitmez tükenmez göçmen ve veya inticacı krizine dikkat çekti. İlk defa da değil tabii. Franciscus bu konuda çok hassas malum. Ve yani bu kepazeliğin sona ermesi, tabii bu ifadeleri kullanmadı ama sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve bir çağrıda bulundu. Özellikle işaret ettiği Konu da bu iki tane gemi dolanıyor oralarda, yani Batı Akdeniz'de. Bir tanesi Sea Watch 3, diğeri de CI. Evet. CI. Bunların ilki Hollanda bandıralı bir Alman İnsani Yardım Kuruluşu'na ait. Onlar çalıştırıyor gemiyi. 22 Aralık'ta 32 tane göçmeni kurtarmış Libya açıklarında. Bu Libya bir facia, yani tam bir failed state, yani tam anlamıyla bir çökmüş devlet. İkiye ayrılmış durumda. Doğu ve batı diye, değil mi? Evet, doğu ve batı. Tabii yani bunlar yani Fizan, Osmanlı döneminden kalan ve daha öncesinden tabii kalan coğrafi farklılıklar. Yani Libya sonuçta İtalya'nın zorla bir araya getirdiği iki bölgeden oluşuyor. Yani o iki bölge tekrar bir şekilde bağımsızlığını ilan etmiş durumda. İki tane hükümet var Libya'da malum. Evet. Ama Libya'nın şöyle başka bir özelliği var. Kaddafi döneminden bu yana güneyden gelen Kara Afrikalıların geçiş noktası Akdeniz'e ve Avrupa'ya. Oradan Avrupa'ya. Evet. Ya o yüzden ve şimdi artık iş çığırından çıkmış vaziyette. Kaddafi döneminde zorla insanları men ediyorlardı. Yani gemilere binip gitme konusunda, ama çanak çömlek patladı yani ve orada, yani Kaddafi sonrasında muazzam bir kaos ve kanunsuzluk hüküm sürüyor. Bir de çok büyük bir ülke biliyorsun. Çünkü nüfusu da çok az, yani bilinmez o pek. Yani 5 milyon falan nüfusu ve devasa bir ülke. Evet. Libya. Yani kontrol edilmesi mümkün değil. İkinci tekne, gemi bu CI, bu da Malta açıklarında 17 göçmeni kurtarmış. O da 22 Aralık'ta. Toplam yani 49 yok ne diyor? Evet 49 32 artı 17. Evet 49. Göçmen. Evet. Bunun 7 tanesi de çocuk. Şimdi ne İtalya, ne Malta, ne bir üçüncü ülke razı bunları almaya ve Papa'nın çağrısı da bunlara yönelik. Ama genel anlamıyla yani zaten bu meselenin artık bir kanayan yara, kronik bir mesele olduğuna dikkat çekiyor ve hayırlı bir iş yapıyor tabii. Evet. Ama yani çok gerçekten şarıl şarıl kanayan bir yara bu mülteci meselesi. Belki de artık başka çözümler önerilmesi gerekir. Mesela bütün İrlandalı bebekleri kızartalım filan diyen İrlandalı şairler gibi çözüm de göçmenler için önerilebilir Jonathan Swift'e. Bunlar yani şimdi artık gündeme iyice oturdu tabii. Biz de malum Açık Gazete'de elimizden geldiği kadar izlemeye çalışıyoruz ama yani bu 21. yüzyılın temel konularından biri haline geldi. Olacak değil, oldu zaten. Yani şu sırada konuştuğumuz anda Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında bir kepazelik sürüyor. Yani orada bir insani bir kriz olduğundan Trump'ın kendisi bahsetti. Tabii o krizin müsebbibi de kendisi aynı zamanda ama evet. Ve onu fırsat bilerek, yani oradaki cereyan eden, yani bu rezilliği fırsat bilerek gene dün gece o 5 küsur milyar dolarlık duvarını istedi. Yani, evet. 9 metre yüksekliğinde ve binlerce kilometrelik çelik duvardan bahsediyoruz. Deli saçması, evet tabii. ve herhalde de yapamayacak sonunda ya da cebinden verecek artık bilmiyorum. Neyse yani bu tabii bir de şu var, hiç yani Avrupa'ya yansımayan bir kanayan yara da bu sınır. Çok eski bir sorun bu. Yani Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırı. Amerikalılar, yani oradaki güvenlik güçleri sürekli yakaladıkları işte illegal göçmenleri, öyle diyelim, oraya deport ediyorlar. Yıllardır sürüyor bu, yani yeni de değil, Trump'la da başlamadı. Evet, yani, son zamanlarda da iki çocuk öldü, yani feci, susuzluktan, dehidratasyondan filan, akıl almaz işler oluyor yani. Yani biliyorsun bu solcuların, Marksistlerin provokasyonuyla oluyor bu işler demişti Hazret. Hatırlıyorsun değil evet, mi? Evet. Evet, yani bitmez tükenmez bir mesele. Avrupalılar tabii, İtalyanlar, şimdi yeni hükümet ve hükümetin İçişleri Bakanı bu yani faşist, yani adı üstünde işte elle. Kuzey Ligi'nin başındaki siyasetçi. Bunlar bu Marakeş'te geçenlerde epey işlediğimiz bu Global Compact, yani göç konusunda bir dünya devletlerini birlikte çalışmaya davet eden, çok kabaca söylüyorum, bu anlaşma demeyelim de yani işte understanding, yani bir nevi hüsnü kabul ülkeler arasında bu Marakeş'te imzalandı. İtalyanlar gitmedi oraya. Hükümeti yollamadı sadece. Evet. Kimseyi yollamadı. Evet. Brezilya'da zaten iklim konusunda filan iptal ediyor. Yani evet evet. Yani bu diğer konuyla bir bağlantılıydı tabii. Bu uluslararası sistemin çöküşü aynı zamanda. Zaten yani bu sorunları paylaşmama, çünkü yani göç meselesi özellikle, iklim meselesi özellikle, bunlar transnasyonel sorunlar. Yani ülkelerin sınırlarını aşan sorunlar. Evet. İlla ki bir uluslararası, ülkeler arası, toplumlar arası, devletler arası işbirliği gerektiriyor çözüm için, öyle değil mi? Evet. Yani bu çok, yani Allame-i Cihan olmak gerekmiyor bunu kavrayabilmek için, yani bu sorunlar, yani değil mi? Evet. Öyle. Ve Papa, yine Papa, oradan devam edelim. Ertesi gün, yani geçtiğimiz pazartesi, bu geleneksel yani Vatikan'da görev yapan diğer ülkelerin büyükelçilerine verdiği bu mutat kabulde, bu devletler arası ilişkilerin ne berbat durumda olduğuna dikkat çekti. Çok ilginç. Yani ve İyi ilişkiler temenni etti. Tabii sonuçta bir din adamı. Tavizlere açık olmak gerektiğinden söz etti. Milliyetçiliğin ve zayıf ülkelerin marjinalleştirilmesinin tehlikelerinden söz etti. Ve en önemlisi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde, yani 1 ve 2. Dünya Savaşları arasında bu Cemiyet-i Akvam, yani Birleşmiş Milletler'in ağababası olan uluslararası kurumun hiçbir işe yaramadığı ve yani savaşın da biraz bu yüzden tekrar alevlendiği, sonuçta yani 1918-1939 arası bir teneffüstür, yani 39'da tekrar alevlenir ve bu dönemle, yani o dönemle şimdi içinde bulunduğumuz dönem arasındaki benzerliklere dikkat çektim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da benzer şeyler söylemişti. Hatırlayacaksın geçenlerde. Evet. Yani burada bir, yani 1945 sonrası sistemin çatırdadığını görüyoruz. Ve bunun müsebbibi kendi başına iş yapmaya çalışan, işte popülist, otoriter ve hatta faşist ülkeler yani yönetimler ve onları destekleyen halklar. Yani burada bir içe kapanma durumu var. Yani bir tarafta devasa bir küreselleşme, globalizasyon, diğer tarafta da bir içe kapanan ve sert yönetimleri arzulayan toplumlar var. Yani sonuçta Brezilya'daki adam yani Bolsonaro gökten zembille inmedi yani. Seçildi. Trump da öyle. Öyle değil mi? Evet. Yani, tabii. Orban da öyle. Efendim? Evet. Yani ve üstelik faşist internasyonel diye Ahval News'da yazdığın yazıda da belirttiğin gibi yani bir salgın halinde devam ediyor bu. Üstelik de mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın eski danışmanlarından Breitbart News'un da sahibi evet. olan adam ayrıldı hükümetten ve çok iyi oldu da daha serbest çalışıyorum dedi. O resmen bir Troçkist'ten bozma bir adam. Gerçek bir Troçkist'ten. Gerçek bir faşist enternasyonele giden bir adam. Şimdi Steve Bannon'dan bahsediyorum. Evet. O da var gücüyle çalışıyor zaten bu iş için. Ya, Avrupa'yı falan örgütlemeye çalışıyor. Evet, evet Avrupa'yı örgütlemeye. Şeyde Brexit'te falan da payı olduğu biliniyor. Evet. Bu Orban'la da ahbap. Şimdi Orban da benzer işlere soyunmuş vaziyette. Herhalde el ele yürürler artık yani. Breitbart'la Orban. Orban çünkü artık sınırlar darge geliyor Macaristan sınırları. Avrupa seçimlerinden istifade ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor şu sırada. Şimdi bu meyanda bu Economist Intelligence Unit'in 2006'dan bu yana yanılmıyorsam yaptığı bir hazırladığı bir demokrasi indeksi vardır. Bilirsiniz. Evet. Zaman zaman değiniyoruz. Evet tabii. Ve her yıl başında yayınlanır. İşte bu ayın sonunda veya Şubat'ın başında yayınlanacak herhalde. 167 ülke. Son endekse baktım. Yani bir yıl eski. Şimdi bunun içinde tabii 4 tane grup var. İki grup zaten demokrasiyle hiçbir zaman uzaktan yakından alakası olmamış ülkeler. Onlar bu yeni döneme çok kolay ayak uyduranlar zaten. 52 tane ülke var otoriter kategorisinde. Bir de hibrit yani işte ne otoriter ne tam otoriter de değil ama zayıf ülkeler tabii yani demokrasinden nasibini almamış ülkeler. Bunda da 39 tane var. Türkiye bu grupta. Ağırlıklı olarak Afrika ve Asya'da bulunuyor tabii bu ülkeler haliyle. Bunların dışında kalan demokrasi ile yönetilen ve kusurlu demokrasiye sahip olan ülkeler diye iki ayrı grup var. Şimdi demokrasi ile yönetilen ülkelerde çok şükür şimdilik sorun yok. İşte Norveçler, İzlandalar falan filan. Yani malum hep onlar zaten biliyorsun. Fakat bu diğer ara grupta, kusurlu demokrasi grubunda çok ciddi sorunlar var. Ve son yıllarda konuştuğumuz meseleler ve ya bu dünya nereye gidiyor diye sorduğumuzda önümüzde bu ülkeler çıkıyorlar. Çok ilginç. Kusurlu demokrasi grubunda. Hibrit değil. Yani bir üst kategoride bunlar. Ve tüyler ürpertici. Sayayım sana. Lütfen. Brezilya. Evet. Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hindistan, Polonya, Macaristan, Filipinler, Romanya, Sırbistan. Yani görüyorsun değil mi? Evet. Kusurlu demokrasi. Kusurlu demokrasi ama bu kusurlu demokrasiden bunlar bir alt kategoriye geçme durumunda olan. Evet, yani kusurlu da yükselmiyorlar bilakis. Ve bu ülkeler sorunlu. En sorunlu ülkeler bunlar aslında. Yani öbürkülerin zaten ne olduğu belli. Bunlar yani bunların artık demokrasi kredileri giderek tükeniyor. Mesela Brezilya bu grupta. Evet. Geçen hafta işledik. Daha maalesef herhalde çok işleyeceğiz. Çünkü yani dört kol çengi bir saldırı var şu sırada. Yani Amazon'dan girdi. Özelleştirmelerden çıktı. Yani bakalım neler olacak. Evet, orada soykırımdan bahsediyor. Ben de o zaman Brezilya demişken iki küçük ilavede bulunayım izninle. Bir tanesi 300 asker. Ya işte tabii o. Evet. Fortaleza şehrinde bayağı bir büyük şeye saldırmış. Yani bu şey yerlilere değil. Saldırdı. Hayır, o yerlilerden ayrı olarak bir de böyle bir yeni şey varmış işte. Kuzeydoğu'daki sahil şehri Fortaleza'da muazzam çete savaşları oluyormuş. Orada çok ölü var filan. Bir de Brezilya'nın meşhur Rio de Janeiro şehrinin valisi, yeni valisi Wilson Witzel harika bir açıklama yapmış. Beğeneceksin tahminim. Gördüğünüz bütün şüphelileri vurun emri vermiş. İşte Filipinler. Evet, Filipinlerle aynı. Yani Rio'nun da ayrıca da Guantanamo üssü bey gibi bir şey olmalı demiş. Terörist onlar demiş. O, mükemmel. Çareler, çözümler mükemmel. Mükemmel. Yani Wilson Witzel bunun da adı 2W ile yazılıyor. Filipinler zaten bunu uyguluyor mesela. Evet. Ve bu aynı gruptaki ülkeler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri bu da aynı grupta. İsrail mesela o da çok ilginç. İsrail İsrail işte Orta Doğu'nun tek demokrasisi diye böyle bir biliyorsun sıfatı vardır. Evet, hep de kullanırlar. Ondan sonra bir tek biz varız zaten şu bu falan. Ne oldu? Bu son çıkarılan yasa yani bu kimlikle alakalı yasa tamamen 1948'de yani 70 sene önce kurulmuş olan ülkenin temellerini sağlatan nitelikte. Yani artık yani milliyetçilik had safhada yeniden sizin. Hatta ırk yani Yahudilerin onu malıdır diyor. Sattım o tabii. Yani ırk ve yani orada yaşayan İsrailli Araplar veya İsrailli Filistinlilerin doğrudan doğruya ikinci sınıf vatandaş haline geldiği bir İsrail'den söz ediyoruz artık. Erken seçime gidiyor Netanyahu biliyorsun. Korkunç şeyler oluyor yani her zaman olduğu gibi ama orası da artık o Orta Doğu'nun tek demokrasisi iddiasından zaten güle oynaya vazgeçiyor şu sırada. Hindistan orası da Modi yani milliyetçiliği yani çok zor yönetilen bir ülke zaten devasa bir ülke ve sorunları hap safhada ve büyük bir hayal kırıklığı aynı zamanda Modi yani Kongre Partisi'ne karşı seçim kazanmasına rağmen beceremiyor ve dönüp dolaşıp gittiği geldiği yer milliyetçilik ve çok tehlikeli tabii Hindistan gibi devasa ve çok karmaşık bir ülkede milliyetçiliği oynamak. Evet ve RSS ile işbirliği yapıyor yakın işbirliği. RSS de zaten Gandhi'yi öldüren aşırı milliyetçi grubun ta kendisi. Böyle bir yükseliş de orada var. İşte bu aynı grupta adını ettiğim, saydığım dört ülke yani Polonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan bunlar da tabii yani bunlar da çok zor durumdalar. Veya zor durumda değil yani göğüslerini gere gere sert yönetimlere paye veren ülkeler sonuçta. Yani burada seçim oluyor yani ve doğru dürüst seçim oluyor. Seçtikleri politikacılar da meydanda, ortada. Polonya ve Macaristan'ın halini çok konuştuk ama Romanya ve Sırbistan'da ve hatta Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da benzer ceberut, milliyetçi ırkçı ve yabancı düşmanı hükümetler ve tabii yolsuz aslanlar gibi iktidarda yani. Evet, Kanada'da da yeni korkunç şeyler, kamp baskınları var. Yerlileri, First Nations yerlilerini petrol uğruna polisin tutuklamakta olduğu bir ayrı bir durum da var. Kanada'nın da durumu iyiye gitmiyor pek yani. Tehlikeli tabii bütün bunlar. Yani bu böyle şey değil. Yani geçici ve müferit tek bir seferlik vakalar değil bunlar yani ve üstüne gidilmedikçe ve tepki verilmedikçe azıyor yani ve o tabii bunun karşısında hala direnen, itiraz eden kitleler var çok şükür. Evet, ama dayanışma ve komünitelerin gelişmesi onu da ayrıca konuşmakta yarar ve Cornel West'le çok güzel bir mülakat çıktı Truth Dig şeyinde, internet sitesinde. Onu da bir arkadaşımız, dinleyicimiz çeviriyor, yayınlayacağız. Belki onun üzerinden giderek bu topluca global bir dayanışma gerektiğini yani söylüyor. Bunun başka çaresi yok yani. Evet. Çünkü bu saldırı küresel, dolayısıyla dayanışma ve itiraz da küresel olmalı. Kolay değil ama yani bunun altyapısı, imkanları da mevcut. Kolay mevcut, değil. Aynen öyle. Ama başka çare de yok yani. Evet, peki o zaman bitirirken bir parça seçtik gene. Uygun bulacak mısın? Phil Oaks, I Ain't Marching Anymore diyor. Yani Phil Oaks zaman zaman çalmaya çalıştığımız çok hoş bir adam ve yani New Orleans'de de yürüdüm ben diyor bir savaşta. Kızılderililerden de yeterince öldürdüm diyor, yerlilerden. Kaliforniya'dan parça çaldım, Meksika topraklarını da çaldım, iç savaşta da, kanlı iç savaşta da yürüdüm, kendi kardeşimi ve başkalarını da öldürdüm ama artık yürümüyorum diyor. artık yürümüyorum ister buna barış de, ister ihanet de, ister sevgi de, ister akıl de, ama ben artık yürümüyorum diyor Phil Oaks. Beğeneceğini umuyoruz. Evet, gayet uygundur. Çok teşekkür ederiz. Evet, görüşmek yani. Üzere. Oh, I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in 1,000 different fights. I was there at the Little Big Horn. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. No, I ain't marching anymore. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve şimdi daha önceden söylediğimiz gibi bir ses kaydı yayınlayacağız. İlhan Berk'in 100. doğum yıl dönümü için hazırlanan Şiir Her Yerdedir. İlhan Berk 100 yaşında sergisi son 2 haftasına girdi Yapı Kredi Yayınları'nın binasında. Ve sesli hali ise Evrim Altun'un 2006'da yaptığı, 13 sene önce yaptığı Defter Kapakları sergisi de yine şeyde yapılan Yapı Kredi Yayınları'nda çıkan bu o sırada yapılan bir kayıt, Bir Gün Gazetesi'nde yayınlanmış o tarihte. Sesli hali ise ilk defa Açık Radyo'da yayınlanacak. Bu ilginç bir durum çok. Onu yayınlamadan önce de bir şey, Joe Hill, bir Amerikan türküsü diye Joe Hill şiirini ve şarkı sözlerini, türküyü de size sunmak istiyoruz. O da İlhan Berk'in bizim elimize çok ilginç bir şekilde ulaşan Milliyet Yayınları'ndan 1974'te çıkmış Dünya Şiiri Antolojisi. Bunu Alper Günel adlı bir dinleyicimiz sahaflarda bulmuş, bize yolladı, kullanırsınız diye. Gerçekten de çok mutlu olduk. Ayrıca da içinde ilk sayfasında Levent Targun'un bunu 1 Ağustos 1979'da edindiğine dair bir not da var. Levent Targun da bizim radyoların değişmez unsuru, gececilerden. Bizim çok kıymetli gececimiz Levent'in imzasını taşıyan bir kitap olması da ayrı bir şey veriyor. Evet, Dünya Şiiri Antolojisi. Ona bir göz atarak başlayalım. Joe Hill türküsü. Bu Joe Hill de İsveç kökenli bir işçi lideri Joel Emanuel Hägglund. Aynı zamanda da Josef Hillström diye biliniyor. Aktivist, şarkı yazarı ve Industrial Workers of the World'ün, Wobblies diye bilinen IWW kuruluşunun da önemli bir elemanı, kurucularından birisi. New York'tan San Francisco'ya kadar bin bir türlü işte çalışıyor. Göçmen işçi, sürekli işsiz kalıyor ve şarkı sözü ve aynı zamanda da çizim de yapıyor. Dizelinde kulaklarını çınlatalım, karikatürist filan. Ve birçok böyle hoş şarkıları var. Ondan sonra fakat öldürülüyor bir şekilde. Bir polis öldürülüyor 1914'te Salt Lake City'de. Eski bir polis, aynı zamanda manav ve oğlu da öldürülmüş iki kişi tarafından. O aynı akşamda Joe Hill de bir doktor muayenehanesine bir yarayla geliyor. Bir kadın uğruna yapılmış bir kavgadan bahsediyor. Fakat ondan sonra da tamamen böyle karmaşık bir mahkemeden sonra, ne belirsiz iddialar sonucunda idama mahkum ediliyor. Ve 1915 Kasım'ında da idam ediliyor. Ölümünden sonra da pek çok şarkıyla, türküyle anılıyor. Çok sayıda kitap ve şiir konusu da olmuş durumda. 36 yaşındayken öldürülmüş durumda. Şimdi bu antolojiden şu sözlerini de söyleyelim. Paul Robeson, gelmiş geçmiş en önemli aktivistlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bas bariton Paul Robeson'un sesinden dinleyeceğiz. Ama sözler şöyle, İlhan Berk'in ansiklopedisinden alıyoruz, antolojisinden daha doğrusu. Joe Hill girdi düşüme gece, ölen o değilmiş sanki. Şaştım kaldım başucumda görünce. Joe dedim ve 10 yıla vardı öleli. Kimmiş ölen diyor Joe, dipdiriyim yüreğimin izniyle. Joe diyorum, Salt Lake'te orada vurdular seni. Üstelik suçlayıp adam öldürmekle dinelip başucumda süzüp beni. Kimmiş ölen diyor Joe, dipdiriyim yüreğimin izniyle. Bakır kralları kıymadı mıydı Joe? Onlar öldürmedi mi seni? Ölür mü insanoğlu bir tüfekle? Yeter mi silahlar durdurmaya yüreği? Kimmiş ölen diyor Joe, dipdiriyim yüreğimin izniyle. Karşımdaydı yaşam kadar yüce, bir muştuyu verir gibi ışıl ışıl gözleriyle. Unutup öldüremedikleri diyor Joe. Durmadan el ele veriyorlar şimdi, bir çığ gibi büyüyorlar el ele. Ve şöyle bitiyor. Joe Hill girdi düşüme gece, ölen o değilmiş sanki. Şaştım kaldım başucumda görünce. Joe dedim be, 10 yılı vardı öleli. Kimmiş ölen diyor Joe, dipdireyim, dipdireyim yüreğimin izniyle. I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe says I am standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I'm dead. Says Joe, but I'm dead. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die, says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where workers strike and organize, it's there you'll find your hill. It's there you'll find your hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. Birer nesne olarak defterlerinizin, resimlerinizle ilişkisini nasıl kurarsınız? Doğrusu defter kapaklarıyla bir ilişki diye bir şey hiç düşünmedim. Ben evde üç yerde çalışırım ve orada üç tane defter vardır. Defterleri alınca ilk işim onların kapaklarını atmaktır. Üç deftere, üç beyaz karton koymaktır. Kapağı kendim yaparım, öyle bırakırım. Ondan sonra defterler işte dediğim gibi gece, sabah, öğle her ne zamansa orada beklerler beni. Ondan sonra elimi uzattığım olur. Uzattığım zaman da işte defterler yavaş yavaş kirlenir, şey olur, paslanır, bilmem ne olur. Ve sonra onun üzerine oynamaya başlarım. Böyle resim olacağını düşünmem. Kendim için yaparım öyle onu. Böyle böyle yıllar geçmiş aradan, 70'e yakın sanıyorum defter vardı böyle. Birdenbire bunların resim olduğunu fark ettim. Yani başlangıçta öyle bir niyetim yoktu. Kendim için yapmıştım. Evet, sonra? Bu anlamda onları soyduğunuzu söyleyebilir miyiz? Birer kıyafetmiş, varmış sanki üzerinde ve siz onları tenlerine tekrar... Evet, giydirmiş olabilirim tabii. Çok iyi bir soru bu. Çünkü bir defter kapakla var. Yani onu düşünerek böyle bir kapak yaptım yani. Öylelikle onu kapattım yani şeyi, çıplaklığını kapattım. Benim için öyle sanıyorum. Çünkü kapatmanın ve çıplaklığı kapatmanın büyük tadı vardır benim için. Yani ben bir kadına çıplaklık bakamam. Orada bir büyük bir esrar bulurum o kapalılıkta. Beni çok ilgilendirir bu. Evet. Af buyursanız sizinle ilgili yazmış olduğum, resimlerinizle ilgili yazmış olduğum bir yazıda şöyle bir ifade kullanmıştım. Sizin resimlerinize bakarken de aynı yutkunuk ya da insan gıkını çıkarsa bozulacak bir tür tanıklık, bir tür gönüllü dilsizlik söz konusu. Yani bu dilsizlikten kastettiğim aşağıda kapaklarınızla karşılaşınca da yaşadığım bir şey oldu. Kendimi bir mahremiyetin göbeğinde hissettim. Defter bunları görünce. Evet. Evet. Çok iyi koydunuz mahremiyet şeysini. Çünkü onlar benim gizli oğullarım, kızlarım yani öyle. Onlarla böyle yatıp kalkıyorum, ondan sonra kirletiyorum, paslandırıyorum, eskitiyorum. Kavga ediyorsunuz. Efendim? Kavga ediyorsunuz. Evet, evet, evet. İşte böyle bir esrar, böyle bir gizlilik içinde büyüyorlar. Evet. Kullandığınız malzemelerde de sizin çevreyi, şifalı otları, evet, ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Kullandığınız malzemelerde de kültür nesnelerine, kendi çevrenizden size gelen kültür nesnelerine yönelik yeniden değerlendirmek, çevrecilik, yani bir ekolojik kaygı görüyorum. Yani size gönderilmiş pullar ya da mevcut size yollanmış zarfların yeniden değerlendirilmesi ve aynı zamanda bir dokunsallık, sürekli bir cerrahlık. Yine bu soru da çok güzel. Defterle ben yaşarım. Yani onu yanı başına alırım, uyurken, kalkarken. O benim yakın bir oğlum, kızım gibidir yani. Öyle ahbaplıklar kurarım onunla. Ondan sonra da yine hiç farkına varmadan çizmeye başlarım bir şeyler. Evet. Bir mahremlik saklıyor benim için. Çünkü dışarıda çıkmasını istemem, bilmesini de istemem o defterleri. Kendi kendime saklarım. Evet. Bugün açıyorsam, yani bugün açıyorsam yine o mahremiyeti, mahremliği korumayacaklarını da biliyorum ama başlangıçtaki gizli mahremiyet bana yeter. Evet. Teşhirin kendisinde de bir erotizm var zaten, değil mi? Evet, tabii. Çok ilginç bir laf. Siz nerede okudunuz? Güzel Sanatlar okudum efendim. Evet. Evet. Evet, teşhir. Tabii ben bir teşhir yapıyorum. Yani kapakların gösterilmesini istiyorum, değil mi? Teşhir bu şey. Ama ben bunun farkında değilim teşhir yaptığımın. Çünkü teşhir yapmak istemem. Gizli tutmak isterim. Defterler yıllarca sakladım ben böyle bir kenarlarda. Bu böyle kuruldular defterler. Yani büyük bir mahremiyet kitabıdır diye düşünüyorum onu. Çünkü her an yanımdaydılar. Boyuna ellerim onları ben. Üzerine çay dökülür, kahve dökülür, içki dökülür. onları elimden geldiğince de korumaya başlarım. Sonra süslemek de isterim. Zarf, damgalı zarfları çok severim. Damgalı zarfları. O pulları alıp yapıştırırım mesela. Böyle kurulmuştur onlar. Evet. Her biri birer bavul gibi. Bavul? Evet. Evet. Olabilir. Yani evet, bütün dünya içine toplayıp götürüyorum. Evet. Evet. İlginç bir şey. Evet. Pessoa'nın bir... Pessoa'nın mesela... Pessoa'nın bir sandığı varmış yani. Her şeyi oraya atarmış böyle. Yani yıllar sonra sandık açılıyor öyle. Müthiş bir şey, beni çok ilgilendiriyor. Evet. Şiirlerinizdeki aralık, filtreleme, defterleriniz ve resimlerinizdekinin tam tersi. Sanki defter ve resimlerinizde siz kendinizi bir nehre, bir denize bırakır gibisiniz. Evet. Defter, defterde yani yazılarımın iyi mi kötü mü, sırası nedir falan hiç hatırlamam. Yani o anda geleni yakalamak isterim. Ve o özgürlüğü mudur bilirim. Onun için o defter sayfalarını tam bir özgürlük olarak kullanıyorum. Bu bir, sizce bir tür muhasebe mi yoksa bir muharebe mi? Defter, evet. Alan olarak size evet. Nasıl bir yer? Defter yaşayan bir şey, anlatabildim mi? Yani ben bir defteri bitirip koyduğum zaman ya da her gün alıp elime tekrar koyduğum zaman orada bir yaşama görürüm. Bir benimle beraber bir yaşa yaşar sonunda. Bir ömür biçim. Evet, bir bugüne kadar mesela 70-80 defterim olmuş. Demek ki bunlarla şey yapmışım ben. Çocuklarım gibi bunlarla yatıp kalkmışım. Evet. Evet, bir alan koyu getiriyor. Bir coğrafya. Evet, coğrafyaya getiriyor. Değişik coğrafyalar yani. Evet. Çünkü orada bütün mevsimler, bütün aylar, yıllar, dakikalar böyle orada toplanmışlar. Bütün benim hayatım boyunca düşüncelerim, yazdıklarım oradaki kendilerini gizli gizli bir uçlarda tutmuşlar, bırakıvermişlerdir. Fakat günlük değil bunlar anladığım kadarıyla. Bunlar anlık belki, anın. Evet, anlık. Yani çok düşünerek yapılmış şeyler değil. Bazen sevmeyebiliyorum onları. O zaman yırtıyorum şeyi. Tekrardan bir sayfa koyuyorum. Ve bazen üzerinde düzeltmeye çalışıyorum. Yani elime aldığım defterin, çizdiğim şeylerin ve rahat ettikçe ancak elime alıyorum. Yani onu öyle bir kenara atamıyorum. Ancak bir yaşayan bir çizgi, bir renk kattığım zaman inanıyorum ona. Peki bu serpinti halinde, defterlerin bir tür serpinti hali var çünkü. Evet. Bu serpinti halinde herhangi bir kurgu yok değil mi? Tamamen doğaçlama çıkıyor. Evet, doğaçlama tabii. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum yani. O kendiliğinden bir hayatlar yaşıyorlar. Ben ona karışıyorum o kadar. Sadece karışan bir adamım. Fikirle resim arasında, yine elinizle yaptığınız bir şey olduğu için, fikirle resim arasındaki suç ortaklığı defterde nasıl işliyor? Ya da sevap ortaklığı. Evet. Çağırıyorlar birbirlerini. Evet, yani defterler beni çok ararım onları ikide bir de. Mesela sabah, sabahtır. Sabah uyandığım zaman nerede kaldığımı düşünürüm. Yani böyle bir şey veririm. Her zaman da mesela onlara gidip bir şeyler çizmeyebilirim. Ama onlar hep yaşadığım o bir mekan içinde beklerler beni. Ve beklediklerini de bilirim. Ve şey yapmamaya çalışırım. Ara vermemeye çalışırım. Yani onlarla ilişkimi sürdürmek isterim. Karşı yani bir nesne olarak onlarla. Yani öyle bir yaşayan bir şey parça olarak görüyorum onları. Evet. Kitapla defter arasındaki ayrımı nerede görüyorsunuz? Nerede kitaplaşıyor, nerede defterleşiyor? Kitap tabii çok başka bir şey yani. Çünkü sihir kitaplarınızda defterlerin kitapları. Tabii. Kitap haline geldiği zaman o yani defteri elbette çok düşünürüm kitap haline geleceğini. Yani bunlar bir gün ne zaman basılacak diye düşünüyorum. Ama daha çok yaşadığım onları yaparken, yani defteri doldururken yaşadığım yaşamalardır. zaten yazdıktan sonra bilim, yani onun daktile edilmiş, edilmemiş ham olarak kalışları falan filan artık beni şey yapmaz, ilgilendirmez anlatabilirim. Yalnız onu kitap olarak görmeye çalışırım. O defteri unuturum orada. Ona karşı şeyli, katı olurum yani. Ve atarım onu. İsterim ki bir an evvel şeye dönsün. Kitaba dönsün isterim. Kitap çünkü benim bütün hayatım oluyor. Yani bu dünyada varlığımı öyle bir kitapla hissediyorum. İlhan Berk diye bir adı. Onunla kurulacağına inanıyorum. Atlasları da hatırlatıyor defterleriniz. Evet. Atlaslar. Anlamadım yani. Coğrafya atlaslarını. Evet, evet. Öyle de düşünebiliriz onu. Yazık ki defterleri resimleyemedim ben. İçine bazen resimler koyabilirdim. Koyamadım. Her şey kitabın kapağında döndü. Yani şeye girmediler benimle beraber. Sanki Paul Dan gibi, Tanrı gibi. Evet. Bu deftersin. Evet, evet. Öyle evet, şeyler kitabı. Evet. Defteri pardon. Çok güzel ya. Çok sevindim sizi böyle. Bekettiğim için de özür dilerim. Onu duydum. Neden? Evet, evet. Onu söylüyordum. Evet. Sizin Atlas, Ol Der gibi, Tanrı gibi, siz, evet. Sen bu deftersin, sen bu kitapsın, kült evet. Kitap. Evet. Bu evet. Cüret herhalde bu ömrün verdiği bir şey değil mi? Evet, yani zorluyor defter beni. Zorluyor. Yani beni doğur diyor yani. Mütemadiyen öyle. Böyle bir boş durması da beni şey yapar, rahatsız eder yani. Ona her gün bir cümle koymak, bir dize koymak isterim. Benim veyahut başkalarının dizeleri. Yani orada defter olduğunu yaşasın isterim. O bir canlıdır çünkü. Evet, onu yaşadığını anlamam da şeyle olabiliyor. Yani onu çizdiğim zaman yaşadığını hissediyorum. Daha önce yaşadığına inanamıyorum defteri. Ben bir şey çizersem, bir dize yazarsam yaşadığını anlıyorum. Evet. Dişi erkek ayrımı hiç oluyor mu? Yani bu defter, yani baktığınız, tamamladığınız bir defteri. Evet. Dişidir, erkektir. Hiç öyle bir his aldığınız oluyor mu? Defterlere sevgiyle bakıyorum tabii. Kareli, çizgili, çizgili. Evet. Ha evet. Uzun sürede küçük kareli defterleri çok sevmiştim. Onlara yazmaya çalıştım. Aslında çok kötü bir şeyim vardır, kaligrafim vardır. Bazen onun düzgün de yazdığım olur ama genel olarak çabuk yazdığım için ölçüyü pek düşünemem yani. Evet. Anladığım kadarıyla, umarım yanlış anlamıyorumdur. Evet. Siz bir deftere başlamayı bitirmekten daha çok seviyorsunuz. Doğru bir laf. Yani o defter kapanınca ben kapanmasını istiyorum. Çok güzel. Ne zaman geliyor? Çok istiyorum yani onu. Yani ve değiştirmek istiyorum yani. Evet, iyi bulmuşsunuz bunu. Yani bir büyük patlama gibi. Evet, evet. Kapakla patlıyor. Evet, şey. Evet, evet. Dayatıyor sizi. Yani. Evet. Yani şey bağırıp duruyor bana yani. Sessizliğe çekilmemiş ya. Canlı duruyor. Sabahleyin uyanıyorum ama böyle birbirimize bakışırız. Çevirmenlik yaptığınızı hepimiz biliyoruz vaktiyle. Evet. Hala da bunun üstesisiniz. Evet. Burada da bir çeviri var aslında. Daha önce tekrar ettik gerçi ama çok evet. Seviyorum bu konuyu. Özellikle resmin yazıya, yazının resme çevrildiği bir yer var. Mütercimhane gibi. Evet, evet. Evet. Bir mekan yani bir onlar mekan. Bir mekan evet bir mekan kuruyorlar aralarında evet yani bir şehir bir yol bir sokak bir şey kuruyorlar bir beraberlik kuruyorlar evet. Şu an hangi defterdesiniz? Şu an yazık ki iki defterle şey yapıyorum, birisini artık pek kullanamıyorum çünkü bahçedeydi. Yazık giderken? Efendim? Yazık giderken neyi kastettiniz? Yani çok daha mı yoruldu? Üç yerde varken şimdi iki de yerde var. Çünkü o odaya, bahçedeki odaya pek girmiyorum. Yani az girdiğim için orada defter yok diyebilirim. İki yerde şimdi geldi defter var. Bu aynı zamanda üç ayrı bakış açısı olarak da tabii, tabii. Dünyaya üç evet. Ayrı bakış açısı olarak da okunuyor. Tabii tabii. Yani bak öyle olursun üzüldüğümü söyledim yani. Evet. Üç defter niye devam edemedim dedim. Evet. Evrim Altun 2006 yılında yapmış olduğu bir söyleşide İlhan Berk'i dinledik. Defterler üzerine, defter kapakları üzerine aslında. Ve bu sesli halinin de ilk defa Açık Radyo'da dün Açık Dergi programında yayınlandığını da hatırlatalım. Biz de ikinci bir defa bu benzersiz söyleşiyi yayınlamaktan keyif duyduk. Ve sergiyi de hatırlatalım. Şiir her yerdedir. İlhan Berk 100 yaşında sergisi son 2 haftasına girmiş durumda. Yapı Kredi Kültür Sanat binasında Galatasaray'da izlemeye değer ilginç bir sergi var. Onu da hatırlatarak bugünkü programımızı bitirmiş olalım. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ni dinlemiş oldunuz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.